شروع کوم په نام د خدای چې هغه ډیر بخون کوي او مهربان دی. سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. دا الله پاک پاکی بیان کړی ده هر هغه شي چې په ځمکه او آسمانونو کې دي او هغه برلاسه حکمت والا دی. له ملک السماوات والارض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. د ځمکه او آسمانونو د سلطنت مالک همغه دی، ژوند بخي او مرګ ورکوي او په هر څه قادر دی. هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. همغه لومړی هم دی او وروستی هم، او ښکاره هم دی او پټ هم، او هغه د هر شي علم لري. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هماغا ذات ده چه آسمانونه او زمکه پشپگ و رزو کی پیدا کرل او بیا پر عرش باندی زلبان دشو، هغه پر هر تو باندی پوشیگی چه پز مکه کی ننوزی او سچی لاغی نراوزی او سچی لآسمان را کبیگی او سچی پا غیت خیزی اغلا تاک سرده ساسی که هر چی تیه تاسی که هر سکار کوئی آغایی وینی. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ. همغا دزمکی او آسمانونو دباچاهی سختندی او طول چاری دپریکی دپار ده همغلوری تا پرگرزول کیگی. يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. همغا شپا پا ورز که او رز پا شپا که نباسی او آن دزرولو پا پتو رازونو باندی پسیدی. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. إيمان راولي پر الله پاک آو دغف پیغمبر باندی او لگخت وکری لغو سیان سچی پراغو باندی تاسی واکمن گرد ولی آستی لتاس نکی کن کسان ایمان راولی او مال ولگوی داغو لپارلوی عجر دنی. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. پر تاسی تشوی دی چه تاسی پر الله پاک ایمان نراولی پر داشت حال کی چه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تاستا پر خپل رب باندی د ایمان راولو بلنه درکوي او غلط تاس نجمنا خفده که تاسی پر اختیار منون کی آستی. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. الله پاک همغه ذات ده چې پر خپل بنده باندې څرګنده روښانه آیاتونه نازلوي تر څو چې تاسې له تیارو نه راوباسي رڼا ته مو راولي او حقیقت دا ده چې الله پاک پر تاسې ډېر خواخوږی او مهربان دی. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. سلام الله چه تاسی دا الله پاک پلارکی لگخ نکوی و داشت حال که چه دزمکی او آسمانونو میراث دهم دی الله پاک لپاره دی دا تاس نه چه کم کسان لفتح نوروسا مالی لگخ او جهاد وکری آغوی هیس کلا لغو خلق سره نشی برابر دا چه آغوی لفتح نمخ که مالی لگخ او جهاد کلی دی دا آغو درجه فورست وقت نمالی لگست کون کو آو جهاد کون کو سا دیر سرده اگر که الله پاک و دی دوالو سره غرف و دکر ده سچه تاسی کوی الله پاک برسخ برده. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له و له اجر څوک دی چې الله پاک ته پور ورکړي ښه پور تر څو چې الله پاک یې هغه ته څو چنده زیات بیرته ورکړي او د هغه لپاره غوره اجر دی. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلک هو الفوز العظیم. په هغه ورځ چې ته به مؤمنان نارینه او مؤمنانې ښځې وینې چې د هغو رڼا به د هغو په وړاندې د هغو ښي خواته ځلېدونکي وي او هغو ته به وویل شي چې نن ډېری دی ستاسې لپاره جنتونه به وي چې تر هغو لاندې به ویالې بهېدونکي وي یا غوبت کې تل سر تلو کیږي هم دغه دی سر بریالی توب. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قیل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. په هغه ورځ به د منافقو نارینو او ښځو حال دا وي چې مؤمنانو ته به ووایي لږ زموږ خوا ته وګورئ تر څو چې موږ ستاسې له رڼا نه څه استفاده وکړو خو هغو ته به وویل شي شاته واوړئ خپله رڼا بل چېرته ولټوئ بیا به د هغو تر منځه یو دیوال حایل کړی شي چې په هغه کې به یوه دروازه وي په هغې دروازه کې دننه به رحمت وي او د باندې عذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. هاغوی به مؤمنانو ته نارې وهي وبوایي آیا موږ له تاسې سره نو؟ مؤمنان به ځواب ورکړي هو، خو تاسې خپل ځان په خپله فتنه کې واچوو، د موقع فرستۍ په شک کې وغورځېدلی او درواغجنو هیلو تاسې وغولولی تر دې پورې چې د الله پاک فیصله راغله او تر وروستي وخته پورې هغه غټ غولوونکي تاسې لا الله فاق باب اغلى ولين. فاليوم لا يؤخذ منكم فرية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. نو ننبه نلتاش لا تفد يا قبل كايشي او نلهو کسانا چی هاگوی کاره سرگند کافر شون ستاسی زخده همه ستاسی کار جوله اون که ده او دا دیر ناوله آقوبت ده. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. آیا د ایمان راوونکو لپاره لا تر اوسه پورې هغه وخت نه دی راغلی چې د هغو زونه د الله پاک له ذکر نه ویلې شي او دغه د نازل کړي حق په وړاندې سر کته کړي او هغوی د هغو خلکو په څیر نه شي چې هغو ته مخ کتاب ورکړل شوی وو بیا چې یو اوږده موده ورباندې تیره شوه نو داغوز دونه سخت ول او نن داغون از زیاتره فاسقان شوی دی. اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها قد بینا لكم الآیات لعلكم تعقلون. خو پوهیږی چې الله پاک نکته دا غیل مرگ و نیست زن بکی موگ نکانی تاست ترگن دی روخانه درخو دلی دی خواهی که تاسی لپوه نکار واخ لی. این المصدقین و المصدقات و اقرض الله قرضا حسنا یضاعف لهم و لهم اجر کریم. د نارینو او ښځونه چې کوم کسان خیراتونه ورکوونکي وي او الله پاک ته یې حسنه پور ورکړی دی هغوی ته به په باوري توګه څو برابره زیات ورکړل شي او د هغو لپاره بهترین اجر دی. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. او کومو کسانو چې پر الله پاک او دغه پر پیغمبرانو ایمان راوړی دی هغوی د خپل رب په نزد صدیقان او شهیدان دي د هغو لپاره د هغو اجر او د هغو رڼا ده او کوم کسان چې کافر شوي دي او زموږ آیتونه یې درواغ ګڼلي دي هغوی دوزخیان دي. اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. خو وپوهېږئ چې د دنیا دغه ژوند د دې پرته بل څه نه ده چې یوه لوبه او ساعتېري او ظاهري زیب او سینګار او ستاسې په خپلو منځونو کې یو پر بل باندې ویاړېدل او په مال او اولاد کې یو پر بل باندې د مخ کې دلو هڅه کول دي. د دې مثال داسې دی لکه چې یو باران وشو نو په هغه سره را پیدا کېدونکو نباتاتو په لیدلو سره بزګران خوشحاله شول. بیا هماغه کښت پخېږي او ته وینې چې هغه ژر شي، بیا هغه بوس ګرځي. د دې برعکس آخرت هغه ځای دی چې هلته سخت عذاب دی او د الله پاک مغفرت او د هغه رضا ده. د دنیا ژوند غولولي د متا پرته بل څه نه دی. سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وزغلی او یو لبلنه دولان دی که دو حتا وکری دا خپل رب دا مغفرت او دا هغه جنت پاتا چی دا هغه پراختیا دا آسمانونو او زمکی فتیر ده چی تیر کرای شوی دی دا هغه خلکو لپارا چی پر الله پاک او دا هغه پیغمبرانو ایمان را وی داد الله پاک فضل دی کاته چې غواړي ورکوي او الله پاک د ستر فضل خاوند دی. ما اصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. هیت مصیبت داسې نشته چې په ځمکه کې یا ستاسې پر خپل نفس نازلېږي او موږ هغه د پیدا کولو نه مخکې په یو کتاب کې نه دي لیکلي. دغسې کول د الله پاک لپاره ډېر آسانه کار دی. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. دا هر څه دې لپاره دي تر څو چې تاسو ته که هر زیان وي چې پر هغه باندې زما چې نښي او څه چې الله پاک تاسو ته درکړي پر هغه خوشحاله نښي. الله پاک داسې خلک نه خوښوي چې خپل ځان لوی شی ګڼي او ویاړېږي. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. ها كسان چه تخفله بخلی کوي او نور بخلی کولو تحت کوي اوس که څوک مخ اړوي نو الله پاک بنیازه او ستایل شوی دی. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد نافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. مخبل پیغمبران بروحانو ترگندو نخامو او هدایات سره ولګل او لاغو سرم کتاب او تله نازل کړل تر څو چې خلق پر عادل ولاړ وي او وسپنه مو را کوزه کړه چې په هغې کې ډېر زور دی او د خلکو لپاره ګټې دي. دا د دې لپاره کړای شوي دي چې الله پاک ته معلومه شي چې څوک د هغه له لیدنې پرته د هغه او د هغه د پیغمبرانو مرسته کوي. بې شکه الله پاک ډېر قوي او برلاسی دی. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم جعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. نوح عليه الصلاة والسلام أو إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولقل او داوود دوالو په دوزات کې مو نبوت او کتاب کې خوده بیا داوود اولادینه صاحب هدایت غره کړ او زیاتره فاسقان شول. ثم قفتینا علی آثارهم برسلنا وقفتینا بعیسى بن مریم وآتیناه الانجیل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ومرا ورهبانية ارتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. لاغو نورسته موږ پر لا پسې خپل پیغمبران ولګل او لاغو ټول نورسته مو عیسی ابن مریم ولګ او هغه ته مو انجیل ورکړ او کومو کسانو چې دغه پیروي غوره کړه دا هغو په زړونو کې موږ خواخوږي او رحم واچوو او رهبانیت هغوی په خپله رامنځته کړل. موږ هغه پر هغو باندې نو فرض کړی خدا الله پاک در از زاب لطگی هاوی پخپله دغا بدعات راویست او بیا دغا در آیت چه کم حقو هاوی آدان کل لاغون چه کم کسانو ایمان راولو لاغو اجر بگاغو تور کل و لاغون جاتر کسان فاسقان دی. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. اي هو كسانو چه ايمان مرا ولي ده لا الله پاک نويري گي او ده پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندی ایمان را ولي الله پاک با تاسته د خپل رحمت دو چند برخه در کړي او تاسو ته به هغه نور په برخه کړي چې د غفر ناک به تاسو زی او ستاسو ګناه به درو بشي. الله پاک ډیر بخښونکی او مهربان دی. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. تاسې باید هم دغه کنلاره غوره کوي تر څو چې اهل کتاب ته څرګند شي چې هغوی د الله پاک فضل اجاره کړی نه دی، او دا چې د الله پاک فضل دغه په خپل لاس کې دی څه کوي، او هغه د لوی فضل خاوند دی.